الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسیق الذین کفروا اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس تو اس وقت کھولے جائیں گے اس کے دروازے اور کہیں گے ان کے لیے اس کے داروغے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے تو کہیں گے وہ لوگ بلا کیوں نہیں آئے ہیں لیکن ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ کفر کرنے والوں پر کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے اس میں بس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے جنت کی طرف گروہ در گروہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں اور کھولے جائیں گے دروازے اور کہیں گے ان کو اس کے داروغے سلام ہو تم پر خوش رہو داخل ہو اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے وہاں اور کہیں گے وہ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے جس نے سچا کیا ہے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ اور وارث بنایا ہے ہم کو اس سرزمین کا ہم ٹھکانہ پکڑتے ہیں جنت میں جہاں بھی چاہیں بس کیا اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا. اور دیکھے گا تو فرشتوں کو کہ وہ گھیرنے والے ہوں گے عرش کے گرد تسبیح کریں گے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اور فیصلہ کیا جائے گا ان لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اور یہی بات کہی جائے گی کہ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سور پھونکنے کے بعد پہلا سور جس میں بے ہوشی تاری ہوگی پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور زمین پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی. ہاں مال نامے رکھ دیے جائیں گے نبی اور شہید آئیں گے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کسی پر ظلم اور بے انصافی نہیں ہوگی ہر نفس کو اس کا کیا ہوا عمل اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالی کے علم میں سب بات موجود ہے کوئی چیز اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ قیامت کا واقعہ اور جزائے عمل کی بات تھی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ مشرک، کافر اور نافرمان ہوں گے تو وہ کس طریقے سے اپنے انجام تک پہنچیں گے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا انجام، دونوں کا انجام یہ بیان فرمایا. یہ جزائے عمل ہے، پورا پورا بدلہ جو دیا جائے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اس دن، تو اس کی کیفیت یہ ہوگی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکے جائیں گے، چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گرو در گرو. یہ ٹولے بنے ہوئے ہوں گے اور گرو گرو بنے ہوئے ہوں گے، اور صفوں کا ذکر بھی آتا ہے. یہ گرو در گرو ہونا اس اعتبار سے کہ ہر جرم کا مرتکب جو ہوگا ان کا الگ گروہ ہوگا، اور جس جرم کے مرتکب ہوں گے وہ سارے اکٹھے گروہ میں ہوں گے. جتنے جرائم ہیں وہ الگ الگ نوعیت کے ان کے گروہ بنے ہوئے ہوں گے. تو اس طریقے سے مثلا قتل کرنے والوں کا گروہ الگ ہے، بدکاروں کا گروہ الگ ہے، اور اسی طریقے سے جن کی جرائم جس درجے کے ہوں گے اسی درجے میں گروہ در گروہ بنے ہوئے ہوں گے. اور شاہ صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دنیا کی زندگی میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، انفرادیت بھی ہوتی ہے اور اجتماعیت بھی ہوتی ہے. ایک حصہ انسان کی زندگی کا انفرادی ہوتا ہے، مثلاً ماں کے پیٹ میں جب تک انسان ہے یا پھر بچہ ہے اس کی انفرادی زندگی ہے، اس کو کچھ اس بات کا شعور نہیں ہوتا. جب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی میں قدم رکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ محلے کے اندر اور شہر کے اندر، گاؤں کے اندر ذمہ داری کا کام انجام دیتا ہے، تو اس کو اجتماعی زندگی میں شریک ہونا پڑتا ہے. پھر جیسا بھی بڑا ہوگا پھر کوئی ممبر بنتا ہے، کوئی کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، بہرحال اجتماعیت کی طرف جاتا ہے. اسی طریقے سے عالم برزخ کے اندر انسانوں کی زندگی انفرادی ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے اس عمل اور اس اعتقاد کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وہ برزخ کی زندگی گزارتا. لیکن حشر کا دن جس وقت برپا ہو جائے گا پھر اجتماعی زندگی شروع ہو جائے گی، پھر صفیں اور قطاریں بنتی ہوئی چلی جائیں گی، وہ قطار در قطار لوگ چلیں گے، وہ اجتماعی زندگی ہوگی. تو ایک ایک جرم کرنے والے جتنے ہوں گے، جس درجے کے ہوں گے، مثلا ایک جرم 100 درجے کے کیا ہے 100 آدمیوں نے، ان کی ایک قطار بنی ہوئی ہوگی. ایک ہی وہی جرم ہے اگر وہ 99 درجے کا کیا ہے تو ان کی دوسری قطار بن جائے گی. ایک جرم ہے جو وہ 50% ارتکاب کیا اس کا تو ان کی تیسری صف بن جائے گی. اس طریقے سے بے شمار صفیں بنتی چلی جائیں گی اور بے شمار گروہ اور ٹولے بنتے چلے جائیں گے. تو یہ الگ الگ نوعیت کے جو جرائم ہوں گے اس کے اعتبار سے درجہ بدرجہ یہ کافروں کا بھی یہ ہوگا، گروہ بنے ہوئے ہوں گے اور ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا. یہاں تو چلانے کا لفظ ایمانداروں پر بھی بولا گیا ہے اور کافروں پر بھی، لیکن دوسری صورت کے اندر اللہ تعالی نے دونوں کی کیفیت الگ الگ بیان فرمائی. ایمان والوں کے بارے میں تو یہ فرمایا ہے کہ جو ایماندار بندے ہوں گے، جیسا کہ یہ سورہ مریم کے اندر ہے اللہ کا فرمان کہ نحشر المتقین علی الرحمن وفدا، ہم متقیوں کو اکٹھا کریں گے رحمان کے پاس وفدا، ایک وفد کی شکل میں. وفد یا ڈیپوٹیشن جو ہوتا ہے وہ بڑا معزز سمجھا جاتا ہے، یرگا بڑا عزت والا گروہ ہوتا ہے، وہ کسی بات کو منوانے کے لیے یا کرنے کے لیے جس جگہ بھی جاتا ہے اس کا بڑا اکرام کیا جاتا ہے، تو ایمانداروں کو متقیوں کو تو وفد کی شکل میں ہم اکٹھا کریں گے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو اور پاپیوں کو ہم ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف، جیسا پیاسے اونٹوں کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے پانی کی طرف، ان کو ہانکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے کہ وہ گھاٹ پر پہنچ جائیں، مجرموں کو اس طریقے سے ہم ہانک کر لے جائیں. تو یہی ہے، حتی اذا جاؤہا، جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اس پر دروازے کھولے جائیں گے. پہلے دروازے کھلے نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی جیل خانے کا یہی قانون ہے، جب مجرم جاتا ہے تو جیل خانے کے پھاٹک پر پہنچتا ہے تو دروازہ یا کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو اندر دھکیل دیا جاتا ہے اور پھر بند کر دیا جاتا ہے. یہی مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب وہ پہنچیں گے تو پھر دروازے کھولے جائیں گے اور ان کو اندر ہانک دیا جائے گا اپنے اپنے درجے کے مطابق، اور وہاں جو دوزخ کے داروغے ہوں گے، جو فرشتے ہیں، جیسا قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں فرشتے، 19 فرشتوں کا ذکر آتا ہے، یہ بڑے بڑے عہدیدار یہ ہیں، اور ڈیوٹیاں انجام دینے والے تو بے حد و بے شمار ہوں گے، لیکن بڑے بڑے عہدیدار، وہ 19 کا ذکر ملتا ہے سورہ مدثر میں. تو جہنم کے داروغے جو ہوں گے وہ ان لوگوں سے کہیں گے، جو دوزخ کے محافظ ہیں اور مقرر ہیں سزا دلانے پر مجرموں کو، وہ کہیں گے ان مجرموں سے، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے، نہیں پہنچے تھے رسول تم میں سے، یعنی نوع انسان میں سے. یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے اور پوچھ کہیں گے کہ کیا پیغمبر اور رسول تمہارے پاس نہیں آئے تم میں سے، کیونکہ نبی جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، انسانوں کی طرف اللہ نے انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، اور انسان انسانوں سے ہی تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت اختیار کر سکتے ہیں، اقتداء کر سکتے ہیں، دوسری جن سے نہیں کر سکتے. اگر فرشتے ہوں تو ان کا اتباع مشکل ہے، فرشتے تو معصوم ہیں، ان کا اتباع انسان کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو لہذا اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ہی رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو وہ پوچھیں گے، ان کو ڈانٹ پلائیں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ جیسا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم باسل فی الامیین رسولا من، اللہ نے عرب کے ان پڑھ لوگوں میں ان میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث فرمایا. امی لوگ تھے عرب کے لوگ، یہ سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے نہیں تھے، برخلاف اس کے کہ دوسرے ممالک کے لوگ جو تھے وہ متمدن لوگ سمجھے جاتے تھے، ان کے ہاں سکول بھی تھے اور تعلیمی ادارے بھی تھے اور وہ حساب کتاب بھی کرتے تھے اور جانتے تھے، لیکن عرب کے لوگ بہت عرصے سے 1500 سال سے زیادہ، 2000 سال کے قریب وہ ایسے ہی رہے. 100 میں کوئی 2-4% آدمی ایسے ہوں گے جو کوئی لکھنا پڑھنا معمولی جانتے ہوں، ورنہ سارے امی زبانی ہے، جو کچھ بات ہے ان کی زبان میں جو کوئی یاد ہے اس وہی ہے، نوشت و خواند نہیں. تو اسی طریقے سے فرمایا، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے جو پڑھ کر سناتے تھے تم کو تمہارے رب کی آیتیں، آیتیں احکام بھی ہو گئے، رب کی باتیں تم کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے اللہ کے رسول، احکام، دلائل، مسائل، تمام باتیں. اور یہاں پر آیات سے مراد وہی احکام، عقائد، دلائل ہیں، اور آیات سے مراد معجزات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس مقام میں چونکہ تلاوت کرنے کا اور پڑھنے کا ذکر ہے، لہذا اس سے احکام ہی مراد ہیں اور عقائد ہی مراد ہیں اور مسائل ہی مراد ہیں اور دلائل ہی مراد ہیں آیات سے اس مقام میں. اور کیا وہ تم کو ڈراتے نہیں تھے اس دن کی ملاقات سے کہ آگے ایک دن آنے والا ہے، بڑا سخت دن ہے، محاسبہ ہوگا، تمام انسان اکٹھے کیے جائیں گے، ہر نیکی اور بدی کا بدلہ انسان کو مل کر رہے گا، بہت ہی گھٹن دن ہوگا، کیا اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈراتے نہیں تھے؟ تو وہ مجرم اقرار کریں گے، کہیں گے بلا، کیوں نہیں، یقیناً آئے تھے. اللہ کے پیغمبر اور رسول ضرور آئے، اور خدا تعالی کا کلام اور باتیں انہوں نے ضرور سنائی، لیکن بات یہ ہے کہ عذاب کا کلمہ کفر کرنے والوں پر ثابت ہو گیا. بدبختی تھی اور نالائکی تھی ہماری کہ ہم نے ان کا کہا نہ مانا اور خدا کی باتوں کو ہم نے ٹھکرا دیا، رسولوں کو جھوٹا کہا، شاعر کذاب اور کاہن کہا اور ساحر کہا، اور خدا کا کلام جو وہ بیان کرتے تھے اس کو ہم نے غلط کہہ کر اور شعر کہانت شاعری کہہ کر ٹھکرا دیا ہم نے، اور ہماری نالائکی اور بدبختی تھی. تو اللہ تعالی کا جو کلمہ عذاب کا ہے وہ ثابت ہو کر رہا، کفر کرنے والوں اقرار کریں گے خود بخود. تو قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تو اس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہوگا، نکلنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. فبئس مثوى المتکبرین، سو تکبر کرنے والوں کا، شیخی بگاڑنے والوں کا، غرور کرنے والوں کا، تکبر اور غرور کی بنا پر یہ اللہ کے رسولوں کو حقیر سمجھتے تھے دنیا کے اندر اور خدا کی باتوں کو ٹھکراتے تھے، تو اس تکبر کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے اب پھر اس کا مزہ بھی چکھو. تو فرمایا برا ہے ٹھکانہ غرور اور تکبر کرنے والوں، یہ تکبر نے ہی انسانوں کو تباہ کیا، یہ طاغوت سب مغرور ہو کر حق کی بات کو ٹھکراتے ہیں، منمانی کاروائی کرتے ہیں، یہ ہردونگے جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر یہ تکبر اور غرور کی بنا پر ٹھکراتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، بے انصافی ہی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. تو تکبر والوں کا فرمایا برا ٹھکانہ ہے. یہ تو حال ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کا شیبہ اختیار کیا، ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف جنہوں نے اعتقاد اپنا رکھا. لیکن اللہ تعالی نے دوسرا پہلو بیان فرمایا، وسیق الذین اتقوا، اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، یہ ایمان اور تقوی والے لوگ، یہ بھی درجہ بدرجہ جماعتوں کے اندر اور گروہ در گروہ، جس طرح برائی والوں کے گروہ اور صفیں ہوں گی، قطاریں ہوں گی، اس طرح نیکی والوں، سو نمبر کی نیکی جس نے کی ہے، اس قسم کے جتنے بھی ہوں گے وہ سب ایک قطار بن جائیں گے. 99 درجے کی نیکی جس نے کی ہے، 70 درجے کی نیکی جس نے کی ہے، ان کی ایک قطار اور ایک ٹولہ اور گروہ بنا ہوا ہوگا، اس طریقے سے گروہ در گروہ ہوں گے. ان کو جنت کی طرف چلایا جائے گا، لے جایا جائے گا. تو متقیوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی، جو خدا تعالی سے ڈرتے تھے اور شرک سے بچتے تھے اور جرائم سے اور مظالم سے بچتے تھے، تقوی کے اندر یہ ساری باتیں، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی حفاظت کرتے تھے، تو جو اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے ان کو چلایا جائے گا جنت کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جا ہوا، جب وہاں پہنچیں گے، وف ہوتے حت ابوابہا، یہ واو جو ہے بعض کہتے ہیں زائد ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ حال کے لیے، پہلے میں تو واو نہیں ہے، جاؤ فتحت، وہاں تو بند ہیں دروازے، مجرم پہنچیں گے پھاٹک کھولا جائے گا اور اندر داخل کیے جائیں گے، اس کو پھر بند کر دیا جائے گا، لیکن یہاں وہ کیفیت نہیں ہے. جب ایمان والے آئیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، دروازے پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں، اس حال میں کہ دروازے پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں، وہاں انتظار نہیں کرنا پڑے گا ان کو، رکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو مجرموں کے بارے میں تھی بات، اور یہ تو متقی لوگ ہیں، ایماندار لوگ، دروازے پہلے ہی کھولیں، اعزاز کے ساتھ جو وہاں کے داروغے ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، خوش رہو، وہ مرحبا اور خوش آمدید کہیں گے، سلامتی ہو تم پر، اے اللہ سے ڈرنے والو خوش رہو، طب تم اور داخل ہو جاؤ انہیں اس جنت کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ تم یہاں رہنے والے ہو، نہایت عزت اور اکرام کے ساتھ سلام فرشتے کریں گے اور ان کا استقبال کریں گے اور بشارتیں سنائیں گے، کہیں گے خوش رہو اور تم پر سلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ. تو وہ ایمان والے لوگ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، خدا کا شکر ادا کریں گے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچا کیا، اللہ نے اپنے نبیوں کی زبانوں سے، پاک زبانوں سے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ ان کو نجات دے گا اور اپنے رحمت کے مقام میں پہنچائے گا. لا تخزنا ما وعدتنا علی رسلک، اے پروردگار جو تو نے اپنے نبیوں کی پاک زبانوں سے وعدہ کیا ہمارے ساتھ، اس کی خلاف ورزی نہ ہو، وہ پورا ہو، وہ وعدہ پورا ہو گیا. نبیوں کی زبان سے جو اللہ نے وعدہ کرایا تھا دنیا کے اندر کہ میں ایمان والوں کو اپنی رحمت کے مقام میں پہنچاؤں گا اور جنت میں ان کا ٹھکانہ بناؤں گا، وہ وعدہ اللہ نے پورا کر لیا. دوسری جگہ ہے کہ مومن یوں کہیں گے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم کو یہاں تک خاص توفیق دے کر، خاص مہربانی فرما کر یہاں تک پہنچایا، ورنہ ہمارے بس میں کہاں تھا کہ ہم یہاں پہنچتے. اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق شامل حال رہی. اسی لیے دنیا میں ایمان والوں کو ہر وقت اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کریں لیکن صبر کی توفیق اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہر نیکی کے کام پر اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. خدا تعالی ہر نیکی کے کام پر توفیق عطا فرمائے کہ نیکی ہم انجام دیتے رہیں، اور ہر برائی سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ مانگی جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی کرنے کی اور برائی سے ہٹنے کی جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان کچھ نہیں کر سکتا. خدا سے ہر وقت توفیق مانگنی چاہیے. تو مومن لوگ یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے اور اسن اللہ، اللہ نے ہم کو اس سرزمین کا وارث بنا دیا. یہ ارض سے مراد جنت کی سرزمین، جیسا کہ دوسری آیت میں موجود ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت جو ہے اپنے بندوں میں سے جو متقی ہیں، خدا سے بچے ڈرنے والے اور شرک کفر سے بچنے والے، ان کو ہم ان کا وارث بنائیں گے. تو یہ وارث بنا دیا ہم کو اس سرزمین. دوسری جگہ اعمال، جو اعمال انجام دیے تھے دنیا میں نیکی کے، اس کے بدلے میں ہم نے ان کو وارث بنا دیا جنت کا. اور یہاں اللہ کی تعریف اور شکر اس طرح ادا کریں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا، جنت کی سرزمین کا وارث بنا دیا. نتبوؤ من الجنت حیث و نشاب، ٹھکانہ پکڑتے ہیں جہاں چاہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہاں. جنت تو بہت وسیع ہوگا، کوئی اس کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. تو جہاں چاہے گا وہ جائے گا، آئے گا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جہاں چاہے رہیں، ہر کوئی جس جگہ رہے گا کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور کیونکہ اس میں تنگی نہیں ہوگی، بڑی وسعت ہوگی، تو اور بعض فرماتے ہیں کہ نتبوا اور ٹھکانہ پکڑنے سے مراد ہے کہ ملاقات اور سیر و سیاحت. ٹھکانہ تو ایک ہی ہوگا, اپنا علاقہ یا جو اپنا ریاست ہوگی جہاں پر اس کی حکومت ہوگی ہر ایک مومن کی الگ الگ, لیکن دوسری جگہ جہاں بھی وہ چاہے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ملاقات کے لیے کسی دوسرے طبقے والے سے جا کر کے ملنا چاہے تو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی. جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن بازار بھی لگیں گے اور مومن ملیں گے بھی, اور کروڑ ہا ارب ہا میل دور سے تیز رفتار سواریوں پر سوار ہو کر وہ وہاں اکٹھے ہوں گے, ملیں گے آپس میں, اور ایسے بازاروں میں خوش نما چیزیں ہوں گی وہ حاصل کریں گے, لیکن بغیر قیمت کی. خرید و فروخت ایسا نہیں ہوگا قیمت لی جائے گی, جو چیز چاہے وہ حاصل کر لے وہاں سے. بڑی تیز رفتار سواریاں ہوں گی, جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر خدا تم کو جنت میں پہنچا دے یوں سمجھ لو کہ یاقوت کے صرف گھوڑے پر تم سوار ہو اور جہاں تم چاہتے ہو اڑاتا ہوا تم کو لے جا رہا آنند فانند, نہ گرنے کا خطرہ, نہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ, نہ گٹھوکر کا خطرہ, لیکن وہاں پہنچنا شرط ہے. جنت میں اگر خدا تم کو داخل کر لے تو یہ ملاقات کے لیے اور سیر کے لیے کوئی کسی جگہ روک ٹوک نہیں ہوگی, آپس میں مل سکیں گے. تو اللہ نے فرمایا کیا خوب ہے اور کیا اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں, جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کا کیا اچھا بدلہ سامنے آیا. فرمایا کہ تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہیں عرش کے ارد گرد, اللہ کے فرشتے, اور وہ تسبیح بولتے ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ. فرشتے جو ہیں یہ فرشتوں کے بہت سے گروہ ہیں, حاملین عرش بھی ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے, اگلی سورت میں آئے گا اس کے بعد والی 29ویں پارے میں بھی. تو حاملین عرش اور پھر حافین حول العرش, پھر علیین کے ملائکہ, پھر ملائکہ اعلی کی پہلی جماعت, وہ نبی اعلی کی جماعتیں, ملائکہ اعلی کی جماعتیں, حضیرت القدس والے فرشتے. تو یہ عرش کے جو ارد گرد والے ہیں وہ تسبیح بیان کریں گے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ, یعنی حمد و ثنا بیان کریں گے. عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کرتے ہوں گے, اور تمام انسانوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق اور انصاف کے ساتھ. قضی بینہم بالحق, تمام اول آخر, تمام اقوام, تمام نسلیں, تمام بنی نوع انسان کے درمیان, بلکہ دوسری انواع کے درمیان بھی, جانوروں کے جو آپس میں مظالم ہوں گے ان کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. تو خاص طور پر نوع انسانی جس کا ذکر ہے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق اور انصاف کے ساتھ, اور یہی بات ہوگی آخر میں. تمام چیزوں کا اختتام پر الحمدللہ رب العالمین, یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے ایمان والے جیسا کہ دوسری سورت میں موجود ہے, آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجلسیں ہوں گی جب ختم ہوں گی تو آخر میں یہی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ تعالی کے لیے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے اور جس نے ایسی عزت اور اکرام ہم کو عطا فرمایا, بے مثال, جس کا دنیا میں انسان صبر بھی نہیں کر سکتے. یہ جزائے عمل کی منزل اللہ تعالی نے بیان فرما دی آخرت کے اندر جو پیش آنے والے حالات. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم, غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول, لا الہ الا ہو الیہ المصیر, ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد, كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار حامیم تنزیل الکتاب اتارنا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب اور سب کچھ جاننے والا بخشنے والا ہے گناہ اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا سخت عذاب والا ہے اور طاقت والا نہیں کوئی الہ اس کے سوا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بس نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے ان لوگوں کا چلنا پھرنا شہروں میں جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور بہت سے فرقوں نے ان کے بعد اور ارادہ کیا ہر ایک امت نے اپنے رسول کے بارے میں کہ اس کو پکڑ لیں اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ تاکہ گرا دیں اس کے ساتھ حق کو بس میں نے پکڑا ان کو بس کس طرح ہوئی میری سزا اور اسی طرح ثابت ہوا تیرے رب کا کلمہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہ دوزخ والے ہیں اس سورت کا نام سورت المومن ہے سورت المومن سورت الغافر اور سورت الطول تینوں نام آتے ہیں طول بھی اس کے اندر ہے غافر بھی ہے اور زیادہ تر یہ سورت المومن کہلاتی ہے اس میں فرعون کے خاندان کے ایک مومن کا ذکر ہے وہ سورت کے آخری حصے میں اس کا ذکر آتا ہے تو اس کے نام پر یہ سورت مومن کہلاتی ہے اور یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اس کی 85 آیتیں ہیں 9 رکوع ہیں 1192 اس کے الفاظ ہیں اور 4000 حروف پر مشتمل ہے اور یہ سورت مبارکہ پہلی سورت زمر کے بعد نازل ہوئی ہے یہ مکی زندگی کے تقریباً درمیانے وقفے کے اندر یہ سب سورتیں نازل ہوئی ہیں اور یہ جو پہلی سورت تھی وہ تمہید تھی اور یہ 7 سورتیں یہ حامیم والی یہاں سے شروع ہو رہی ہیں حوامیم سبا جن کی ابتدا میں یہ حامیم کا لفظ آتا ہے اور یہ جیسا کہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا کوئی نچوڑ خلاصہ لب لباب ہوتا ہے تو قرآن کریم کا لب لباب یہ حوامیم ہیں یہ 7 صورتیں سارے قرآن کا یعنی نچوڑ اور خلاصہ یہ حوامیم سبا کہلاتی ہیں اور یہ پہلی سورہ زمر یہ تمہید تھی اور یہ ان صورتوں کے اندر ویسے بھی جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر زیادہ تر بنیادی عقائد کا ہی ذکر ہے اور مسائل کا اور احکام کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا، کچھ ضمناً بعض احکام کا ذکر بھی آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر عقیدے اور اخلاق کی اصلاح کا پروگرام ان صورتوں میں ملتا ہے زیادہ تر. یہ حوامی میں سبا جو ہے یہ بھی قرآن کا لب لباب اور نچوڑ ہے، اس کے اندر بنیادی عقائد کا ذکر ہے اور ان میں سے یہ حوامی میں سبا میں پہلی یہ سورہ مومن ہے. یہ بھی بنیادی عقائد پر مشتمل ہے اور بنیادی عقائد توحید اور رسالت اور قیامت اور وحی الہی، یہ تو خاص طور پر ان سب صورتوں کے اندر ذکر کیے گئے. یہ بنیادی عقائد اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے بھی، کیونکہ کافروں کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفات تھی، تو تسلی بھی دی گئی ہے، تسلی کا مضمون بھی بیان کیا گیا اور انذار کا پہلو بھی کافی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. نافرمانوں کو ڈرایا گیا ہے اور انذار کیا گیا، یہ بات بھی ہوگی، اور باقی وہی تمام بنیادی عقائد اور ان ساتوں صورتوں کے اندر بھی یہ ہوں گے. البتہ کسی میں وحی الہی کا زیادہ پہلو غالب ہوگا، کسی میں توحید کے دلائل کا ذکر زیادہ ہے، کسی میں قیامت اور معاد جزائے عمل کا پہلو زیادہ غالب ہوگا. بہرحال یہ ان بنیادی عقائد کے بیان پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ، اور اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اور یہ ساتوں کی ساتوں صورتوں کی ابتدا میں یہ حامیم کا ذکر ہے، اسی لیے یہ حوامیم کہلاتی ہیں. اور بعض روایات میں یہ حوامیم کو دیباجت القرآن کہا گیا، زینت، یہ قرآن کی زینت ہے، اس کے اندر تمام بنیادی دین کے عقائد اللہ تعالی نے بیان فرمائے. تو حامیم کے بارے میں جیسا کہ تمام حروف مقطعات کے بارے میں یہ بات مسلم ہے کہ یہ جو ہیں حقیقی معنی ہے ان کا کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف تقریب فہم کے لیے کچھ صحابہ کرام نے بھی، مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کچھ باتیں ضرور منقول ہیں ان مقطعات کے بارے میں، ورنہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کے بارے میں یہی کہنا چاہیے اور یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ عالم و بمرادی بذالک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان الفاظ سے کیا مراد ہے. جو کچھ اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، زیادہ قرید تو کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض ذہن مطمئن نہیں ہوتے، ان کے اطمینان کے لیے کچھ معنی قیاس کے ساتھ اور کچھ جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ القاء اور کشف کے ساتھ انہوں نے بیان کیے ہیں، تو اس لفظ کے معنی بھی بیان کرنے میں مختلف باتیں ظاہر کی گئی ہیں. شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکیہ والے، وہ تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہا میم میں دو لفظ ہیں، دو حرف ہیں، ایک ہا اور ایک میم، اور یہ ایک پوری آیت ہے، ہا میم یہ پوری ایک آیت ہے، اور یہ دو حرف پر مشتمل ہے، ایک ہا اور ایک میم. تو شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہا کا اشارہ ہم حق کی طرف سمجھیں گے، اور میم کا اشارہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات اس طرح بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی رسول اور خاتم النبیین ہیں، وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ حق پر مشتمل ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور تردد نہیں کرنا چاہیے. حق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں آیا. تو اس طریقے سے شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ کا معنی یا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور بعض اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ہا میم، ہا کا اشارہ حکم کی طرف اور میم کا اشارہ یہ ملک کی طرف، یہ حکم اور ملک سے مخفف ہے یہ لفظ. تو مطلب یہ ہوگا کہ حکم بھی پروردگار عالم کا ہے اور بادشاہی بھی اس کی ہے، دونوں چیزیں، حکم الہی اور ملک الہی، تمام کائنات خدا تعالی کی بادشاہی ہے اور ملک ہے، اور حکم بھی اسی کا ہے، ہر قسم کا حکم، ظاہری بھی اور باطنی بھی. تشریعی حکم جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے اور کتابوں کو نازل فرما کر دیا ہے وہ، اور تکوینی حکم تو ہر وقت جاری ہے خدا تعالی کا کائنات کے اندر، جو کچھ تکلف تصرف اور جو کچھ ہو رہا ہے، ہوگا، ہو چکا ہے، سب وہ اللہ تعالی کے ارادے اور مشیت کے مطابق ہے. تو ہا کا اشارہ حکم الہی کی طرف اور میم کا ملک الہی کی طرف. امام ابن جریر جو بڑے مفسر قرآن ہیں، چوتھی صدی میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض دوسرے حضرات کے کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ان حروف کو یعنی اسماء میں شمار کرتے ہیں، اللہ تعالی کے اسماء یہ پاک کی طرف ان کا اشارہ سمجھتے ہیں. تو مثلا اللہ تعالی کے نام پاک الرحمن اور رحیم ہیں، تو اس کا مخفف ہا میم، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی منقول ہے کہ الف لام را ہا میم نون، یہ حروف ہو خدا تعالی کے اسم پاک رحمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی کے اسماء ان کی طرف اشارہ ہو رہا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ہا میم اللہ کا اسم پاک ہے، ایسا کہ بہت ہی بابرکت اسم ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ بعض لڑائیوں کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے ساتھیوں کے لیے جو شعار مقرر کیا تھا، یہ نشان جو مقرر کیا جاتا ہے کہ اگر دشمن کے اندر پھنس جائیں یا کوئی ایسا خطرہ ہو تو اس نشان کے ذریعے اپنے آدمیوں کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، وہ نشان ہوتے ہیں پہچان کے. تو ایک جہاد اور جنگ کے موقع پر یہ اس اسم پاک کو بطور شعار اور بطور نشان کے مقرر کیا گیا تھا. حم میم لا ینصرون, اور اس کے اندر ورد بھی تھا. حم میم اللہ کے اسماء کی طرف اشارہ, دشمن کو مدد نہیں دی جائے گی. حم میم تو یہ اسماء پاک کے اندر شمار ہوگا, اور یہ ایک جنگ کے اندر ایسا شعار منع تھا, ایک لڑائی کے اندر یا منصور. تو یہ نشانی قرار دی گئی تھی. اور بعض شاعروں کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا اسم ہی ہے. یذکرنی حامیم والرمح شاجر فہلا تلا حامیم قبل التقدم. وہ آدمی اب جب جنگ چھڑ گئی تو میرے سامنے حامیم کا واسطہ پیش کرتا, لڑائی چھڑنے سے پہلے واسطہ کیوں نہ پیش کیا اس نے. اب عین جنگ کے موقع پر جب جنگ چھڑ گئی ہے تو اس وقت وہ واسطہ حامیم کا پیش کرتا ہے کہ حامیم کا واسطہ ہے. تو اب تو نیزے چل رہے ہیں, اب تو ممکن نہیں ہے, جو بھی بات ہوگی وہ جنگ کے ذریعے طے ہوگی. تو